Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler, Peygamberimizin 7 emri. Müslümanları birbirine bağlayan, kenetleyen bu 7 güzel özel hasletler. Sahabe-i kiramdan Hazreti Bera bunu buyuruyor. Böyle şeyler buyuruyor, Peygamberimize buyuruyor. 7 şeye emretti, 7 şeye bize nehyetti. İnşallah bugün konu inşallah Peygamberimizin bu 7 emri nedir? Birincisi bi'iyadetil meryıldı. Hastaları ziyaret etmek. İkincisi vettiba'il cenazeti, cenazelere tabi olmak. Üçüncüsü ve teşmitil altısı, bir kişi hapşırdığı zaman elhamdülillah derse ona yarar mükellah demek. Geçemiş ada açıklamasını. Ve İbrahim Muksim'i dönülsü, bir kişi yemin ettiği zaman bizimle ilgili olarak o kişinin yemininde durmasına yardımcı olmak. Beşincisi ve nasil mazlumi, bir kişi zulme uğruyor, eziliyorsa ona yardım etmek. Altıncısı ve icabeti da'i, bir kişi bir yere davet edildiği zaman oraya icabeti bulmak, gitmek. Ve sonuncusu da ve ifşai selamı, selamı yaymak, çok çok bol bol selam vermek. Şimdi inşallah bunların inşallah biraz daha açıklamasına geçelim inşallah. Birincisi hastaları ziyaret etmek, dolaşmak. Bunun nedir şimdi? Sevabı tabi. Her şeyin bir karşılığı, sevabı var Allah katında Celle Celaluhu. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri innel müslime, bir Müslüman kişi, imanlı kişi, izâ âde ehâhül müslime, bir Müslüman kardeşini hastalığında ziyaretine, dolaşmaya giderse, demek ki bir Müslüman kişi diğer Müslüman kardeşi hastalandığı zaman onu dolaşmaya giderse. Burada bakın ne var? İkisinin de Müslüman olması açısından ikisinin var burada böyle. Lem yezel fi hurfetin cenneti hatta yerci'ah. O kişi evinden çıkıp, iş yerinden çıkıp hasta kardeşini ziyarete gidip dönünceye kadar, nereden çıktıysa, başlamışsa, dönünceye kadar o kişi cennet bahçelerinde dolaşmış oluyor muhtemelen, bakınız. O kadar sevabı büyük hasta ziyaretinin. Bir hadis daha okuyayım inşallah. Yine bir Aleyhisselam sıra buyuruyor. Mâ min müslümin, bir Müslüman kişi, inançlı imanlı kişi, ye'udü müslümen, yine bir Müslüman kardeşini hastalığında ziyaret ederse, gadveten, sabahtan ziyarete giderse, illa salli aleyhi sebe elfi melekin hatta yümsiye, o kişiye akşama kavuşuncaya kadar o gün 70.000 melek o kişiye dua ediyorlar. Bakın bazı sevaplar, çok büyük sevaplar var. Neden? Hikmetler ne bunların? Konu açılır biraz sonra inşallah. Demek ki bir Müslüman kişi, bir Müslüman kardeşini hastalığın ziyaretine giderse sabahtan akşama kadar 70.000 melek o kişi için, kim için? Ziyaret eden için dua ediyorlar. Ve in adehu aşiyeten, akşamdan gider ziyaretine giderse aynı şekilde sabaha kadar o kişiye 70 bin melek dua ediyorlar muhteremler. Neden bu şekilde? Şimdi hasta kişi bir de tabii aciz oluyor. İşine gidemiyor, dışarı gidemiyor. Bir yuvasına, evine kapanıyor. Canı sıkılabilir. Bir derdi olabilir. Demek ki böyle bir zamanda dolaşmak, sonra yardımlaşmak böyle bir zamanda, bu kadar bunun sevabı var. Bir adı şey okuyayım inşallah bir de, garip kişiyle. Yani bir kişi yabancı bir yerde, gurbette hastalansa, kimse yok ama. Bir de bunun bakın sevabına bakalım. El garibi, garip bir kişi gurbette, İzâ merilda, hastalandı. Ağır hastalandı ama, yatıyor. Fenazara an yeminiye şöyle sağa da bir baktı. Ve an şimaliye soldan bir baktı. Ve an emamihi ve min halfiye. Önüne bak, arkasına baktı. Felem yer aden yarifuhu. Hiç tanıyan kimseyi göremedi. İster evinde, ister hastanede, isterse yolda. Demek ki bir garip kişi gurbette hastalandı, ağırca hastalandı, hasil bir durumda, ihtiyacı var ilgiye. Şöyle sağına baktı, hiçbir tanıdık kimse yok. Soluna baktı, tanıdık kimse yok. Önüne arkasına baktı, kimse bulamadı. Yağfurullah lehü, bizim bir maddeye var. Allah kişinin o anda ne kadar günah varsa affedin Mevlam. Tabi günahı segair deniyor bunlar muhteremler. Günahı kebair, mesela namaz borç varsa bunun tabi kazası gerekiyor. Bunun dışında o kişinin ne kadar günahları varsa onu affediyor. Kişi garipleşin ki orada bence. Demek ki böyle garipleri de ziyaret etmek gerekiyor muhteremler. Yalnız hasta ziyaretinde kişinin bu sevapları alması için de bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Birincisi, hasta ziyaretine niyeti Allah için olacak. Allah rızası için bir sevap amacı ile o hastayı ziyarete gidecek. Eğer başka bir amacı olursa, yani gitmesem işte gücenir de, yarın yüzüme vurur da, işte o bana gelmişti, ben gitmesem olmaz da, ya onda bir çıkarı varsa, bunun için giderse, o zaman bu sevaplı kişi alamıyor. Başka bir amacı yok. Sırf Allah rızası için onu ziyarete giderse, bir. İkincisi muhteremler, hasta ziyarete giden kişi, hastanın yanında ne kadar az oturursa o kadar çok sevap oluyor bakınız. Neden? Hastalığın bazı sıkıntıları var muhteremler. Ağrısı vardır, sızısı vardır, tuvalet ihtiyacı vardır, dönmesi lazımdır, bir şeyleri vardır. Hasta fazla duramaz böyle. Tabi biraz ağırsa durumu. Hele kalp, beyin gibi rahatsızlığı varsa fazla gürültüye konuşma da gelemez. Demek ki bunun için hastanın yanında kişi ne kadar az oturursa o kadar çok sevap alıyor. Üçüncüsü, hastayı fazla konuşturmamak gerekiyor. Ona hastalığını debreştirmemek gerekiyor. Hele özellikle günümüzde trafik kazaları gibi bir kaza geçmiş başına Allah korusun. Her gelen, nasıl o bakalım, baştan sıfırdan başla, tek tek tek anlat. Bu ne yapıyor? Zaten hasta böyle bozulmuş muhtemelen. Yani zaten çökmüş kişi. Mümkünse ona hastalığını sormamak, unutturmak. Onun yanında güzel şey konuşmak gerekiyor. Ama kişi doktorsa tabii olabilir. Ama hastalığı anlamayız, bir şey anlamayız. Ona sor da sor bakalım, bu da doğru değil. Yine bu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri اِذَا حَذَرْتُمْ بِالْمَرِيلْدَ اَوْلِمْ مَيِّتَ Bir hastanın yanında bulunduğunuz zaman ya da bir yeni kişi ölmüş, henüz daha cenaze evinde orada bulunduğunuz zaman فَكُولُ hayran. O zaman hayırlı şeylere konuşunuz hakkında. فِيْنَ مَلَائِكَتَ يَكُولُونَ يَمْنُونَ عَلَى مَا تَكُولُونَ Amin. O anda hastanın yanında kişi iyi şey konuşursa veya bir insan cenaze evinde ölen kişi hakkında iyi şey konuşursa melekler bunlara amin amin diyorlar muhtemelen. İyi şey konuşmak gerekiyor orada. İşte birincisi, yedi emrin birincisi, kısaca inşallah, hasta ziyareti yapmak. Demek ki İslam'da elhamdülillah hiçbir şey karşılıksız değil. Yeter ki insan yaptığını Allah için yapsın, bilinçli yapsın. İkincisi, cenazelere tabi olmak. Yani bir yerde ölüm meydana geldiği zaman, eğer Müslüman arasında birlik, beraberlik, yardımlaşma olmazsa, cenaze sahibi tabi çok zahmet çeker muhteremler. Size bir olay anlatayım inşallah. Dinlediğim bir olay, bir muhterem kişiden. Beni çok etkiledi o olay da. Bir gün Sakarya boyuna oturmaya gittim, yalnızım. Bir kitap aldım elime. Oturdum oraya, kitabı okuyorum. Aşağı yukarı 30-35 sene önce olan bir olay. Şimdi tabii okuduğum konuyu hatırlamıyorum. Yalnız her ne konuysa okuduğum konu kitapta çok manevi, feyizli bir konuydu. Beni çok etkilemişti o konu. Öyle kitaba daldım, yani kendime geçmiş o anda. Biri selam verdi ayakta. Tabii aldım selamını, bir aleyküm selam diye ama yüzüne bakmıyorum. Beni oyalamasın da daldım konudan, o feyiz halden kopmayayım diye yüzüne bakmıyorum, çeksin gitsin diye. Gitmedi ama. Dikildi başıma. Öyle konuşuyor bir şeyler. Ben kitaba bakıyorum. Tabii nasıl insan uyandı da güzel rüya görür. İnsan gözünü kapar ama uyandı mı o rüya gidiyor ama tabii. Şimdi o konuşunca o kitaptaki o tat benden gitmeye başladı. Güzel bir baktım. Öyle garibim biri böyle. Yırtık pırtık giymiş. Ayağı yanlak. Eski bir lastik falan yanında var. Ama yüzüne baktım. Sanki dünyada değil kişi, boş değil yani, maneviyat sahibi kişi. Öyle dalgın bir halde, öyle konuşuyor. Bu defa bir onu konuştuklarını dinlemeye başladım. Okuduğum konudan bana daha feyizli geliyor onu konuşmaları şimdi bana. Ben kitabı kapadım bu sefer. Bile oturdum, oturmadı şimdi. Ben şey yalvarayım ona şimdi konuşması için. Şu anlattı bana, annesi, babası ölmüş. Bunlar iki kardeş yetim kalmışlar. Hiçbir malları yokmuş ama. O kadar fakirler böyle işte. Bir kasabaya gitmişler. Bir hana uğramışlar. O zaman han tabii. Diyor ki hancıya, amca diyorlar, bizim de paramız yok, pulumuz yok. Sen bir de burada diyorlar, işte en kötü bir odayı bize verirsen diyorlar, para almadan bize. Biz sana yardım edelim burada diyorlar. Hani silelim, süpürelim diyorlar. Biz diyorlar çalışıp karnını doyururuz diyorlar. Ancak bunlara merdiven altında karanlık bir küçük oda varmış. Yolcular pek beğenmemiş orasını. Bunları veriyor. Bu iki kardeş hani temizliyorlar, şey yapıyorlar. Orada amelilik yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Karnını doyuruyorlar. Şimdi bir akşam yasını kılınca ikisi eve gidiyor iki kardeş. Gaz lambası yakıyorlarmış. Lamba yanarken karışı diyor ki buna, abi bana hakkını helal et. Ben diyor öleceğim diyor. Bana öyle malum oldu, ben gideceğim diyor. Aman kardeşim ne oldu derken kardeşi hastalanıyor, düşüyor yere böyle. Baya kardeşi komaya sanki giriyor, o duruma giriyor. Bu şimdi kardeş üzerine kapanıyor, ağlamaya başlıyor. Kardeşim, annemi hiç görmedim. Babam da öldü. Dünyada tek sen vardın beni teselli eden. Senin nasıl ben şeyi ne yaparım kardeşim böyle diyor. Böyle üzülmeye başlıyor. Böyle üzülüp ağlarken birdenbire oda nurlanıyor. Sanki güneş odana doğmuş. Öyle muazzam oda bir nurlanıyor. Bir bakıyor, odanın içi tıka basa dolu. Bir cemaat. Bilmedi bir cemaat böyle. Manevi bir cemaat doluyor odanın içerisine. Oda muazzam nurlanıyor. Bir de bir koku geliyor odaya. Gelen cemaat başlıyorlar kelime-i tevhid hep beraberce. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken sanki oda sallanıyor böyle. Öyle bir hal oluyor. Bu da başlıyor zikre. Karışı zikre başlıyor. Karışı böyle zikre ederken en son karşı la ilahe illallah derken karışı ağzından ruh çıkıyor. Yeşil nur şeklinde. Görüyor böyle. Ağzından yeşil nur şeklinde ruh çıkıyor. Tabanı yarılıyor. Göğe çıkıyor. Göğe çıkıyor. Bu bir kendine geliyor derken o nur kayboluyor. Işık havada kayboluyor. Cemaat kayboluyorlar. Bu gene kendi halinde. Acaba ben ne oldu derken karışına bakıyor. Kardeş ölmüş gerçekten. Yine abone kardeşin üzerine. Sarılıyor kardeşine ağlam başlıyor. Ah kardeş beşiğini ne yapacağım kardeşim? Seni kim yıkar? Sana kefen kim alır? Hiç parası yokmuş böyle. Sana kim mezar kazar? Sana kim tahta verir? Kardeşim kim gelir bizim cenazemize? Bu işin ağlama başlıyor, sayıklama başlıyor. Ya Rabbi ben ne yapayım şimdi kardeşime diyor. Kimse bizi insana saymıyorlar burada diyor. Herkes bunu hor hakir görüyor bunları. Bu ağlama başlıyor. Ağlarken kapı açılıyor birdenbire. Hancı içeri giriyor birdenbire. Hancı'nın gözleri yaşlı. Ne oldu kardeşine diyor buna. Tıraşlı hancı. Amca kardeşim öldü. Sakın merak etme her şey bana ait diyor. Amca sen nereden bildin bunu? Ben uyuyordum diyor hancı. Uyuyordum. Resulullah peygamberimiz geldi. Beni uyandırdı. Kardeşini bana emanet etti diyor. Her şeyini bana ait böyle diyor. Hancı alan başlıyor. Ben bu kıymetini bilememişim diyor. Ben bunu aşağıladım. Bu icabında buna kızdım. Bağırdım. Tersledim buna diyor. Hancı üzülüntü ağlama başlıyor. Sabaha kadar orada bekliyorlar. Şimdi sabah namazına bırakıyorlar kardeşini orada. Hancı haber bu. Namazı camiye geliyorlar. Sen camisine geliyorlar. Namazı mütakip hancı ayağa kalkıyor mihraptan. Cemaat bir dakika diyor. Hancı çevrede bir ağırlığı varmış. Cemaat bir dakika diyor. Bakıyorlar. Bunu tanıyor musunuz? Bunu gösteriyor. Tanıyoruz. Bir de bunu karışıyor. Biliyor musunuz? Biliyoruz. O bu gece vefat ediyor. Mevla'ya kavuşuyor diyor. Ama o büyük evliyaymış. Bize bilemek derin böyle diyor. Durumu anlatıyor. Peygamber uykumdan kaldırdı. Onu bana teslim etti diyor. Böyle diyor. İnşallah diye hepini davet edelim diyor. Hep beraber ona yardım edelim diyor. Yani koşalım böyle diyor. Biri kalkıyor. Kefeni ben alayım. Yok ki hayır. Peygamber bana verdi diyor. Tahtı ben alayım. Yalnız diyor bedene koşun diyor. Böyle. Bütün cemaat tabi gidiyorlar şimdi. Oraya gidiyorlar. Tabi yıkanıyor. Kefen derken öğle namazı camiye getiriyorlar. Şimdi tam namazı kılınacak. Bu bir dönüp bakıyor arkasına. Acaba karışım bakayım bir cemaati var mı diye. Bir dönüp bakıyor. Gözünün görebildiği kadar cemaat saf saf saf. Böyle bildiği kadar saf bence. Namaz kılınıyor. Mezara giderken bakıyor karışımı el sallıyor tabuttan buna. El sallıyor karışımına. Gülümseye kadar el sallıyor buna. Sonra mezara gidiyorlar. Bakıyor mezarın başında ayrı bir cemaat yine onu bekliyorlar. Ayrı onu bekliyorlar bence. İşte diyeceğim muhterem cemaatimiz Allah-u Teala bizlere böyle gerçek kul olabilsek Mevlamıza. Bak bu da demin garip öldü orada şimdi. Hasta garip hastalandı. Garip öldü. Bir abisi var ama ceplerinde 10 para yok hiç böyle şey. Acaba kim kaldırır üzülürken? Vermeleri veriyor bunlara. Şimdi bir hadise okuyayım inşallah. Cenazeye gitmenin sevapları ile ilgili. Men şehidin cenazete hatta yusalli aleyha. Bir kişi erkek olarak tabi bu bir cenazeye gitse evine gitse. Tabi biliyorsunuz Türkçemizde baş sağlığı deniyor. Arapça buna taziye deniyor. Yani Allah sabırlar versin. Allah ecrini versin, Allah öden rahmet eylesin diye bunun Arapçası taziye deniyor, taziye deniyor. Türkçemizde başsağlığı dilime deniyor. Aslında başın sağ olsun demek pek bir anlama gelmiyor. Yani bence iyi bir de değil böyle, bence yani. Neden? Başın sağ olsun, öden ölsün yani. Sen sağ ol anlamına geliyor böyle, bence pek şey geliyor böyle. Bakın Arapçası taziyede Allah sabırlar versin, Allah ecrini versin, Allah cennete buluşursun, Allah'ın rahmet eylesin gibi böyle dualar etmek tabii daha iyi. Taziye yapmak muhteremler. Bir de şunu arz edeyim inşallah. Taziye üç gün. Üç gün. Üç günden sonra tek hatırlatmak pek iyi değil. Ancak bir uzaktan gelse bir kişi sonradan o taziye de bulunabilir. Ama şehir içindeki kişi artık görmüş görmemişse bu ama tekramanın gereği yok tabii. Şimdi tabii kadınlar cenaze namazına kılmazlar, mezara gelmezler, gelmemeleri gerekiyor. Yani gelmemeleri gerekiyor onların. Ama tabii bir ölen kişi kadının yakınıdır, komşusudur ya da kadındır. O zaman tabii kadınlar da eve giderler mesela tabii. Yardım ederler yıkanmasına, kefenine yardım ederler. Herkes yardım ettiği ölçüde sevabını alıyor muhteremler. Alıyor. Yani şunu da söyleyeyim yine baştan. Cenazeye gidildiği zaman oradan mutlaka iki şey amaçlanacak. İki şey amaçlanacak. Biri hem o cenazeye yardım etmek, cenaze sahibini o gününde yalnız bırakmamak, o cenazeye yardımcı olmak, yani manevi dua etmek cenazeye, bir de kişi kendisi açısından ondan ibret almak muhteremdir. İbret almak. Bir kişi cenazeye gittiği zaman, yanlışta başın sağ olsun, otur efendim, cenaze mesela yıkanıyor, oturuyorlar evin önünde, neyse oturuyorlar, bekliyorlar orada. Bakıyorsun, 3-5 grup olmuşlar, ağızdan sigaralar, oradan buradan gülme konuşmalar. Bunlar iyi değil. İyi değil bunlar. Mutlaka ibret almak gerekiyor. Bir kişi Hazreti Ebu Derda'ya sormuş. Sahabeden Ebu Derda. Şam'da yerleşik kendisi peygamberden sonra. Ya Ebu Derda diyor. Ben de kendimi yokluyorum. Yani kendim nefsime, gönlüme bakıyorum. Kalbimi katı görüyorum. Kendimi gaflete görüyorum. Aşkullah tadamıyorum. İman tadını tadamıyorum diyor. Namazdan feyiz alamıyorum. Benim gönlüm katı, kalbim taş gibi. Neden acaba? İşte bunun üç tavsiyede bulunuyor. Biri de sık sık cenazelere gidiyor buna. Cenazelere git diyor. Bu gidiyor ama gene tesir etmiyor buna. Efendim gittim yaptım olmuyor. Nasıl yaptın? İşte başladı dedim, işte oturum şey yaptım. Olmaz tabii diyor. Ne yap diyor? Orada diyor, ölen kişi kendini kabullen diyor. Ben öldüm de diyor. Beni yıkıyorlar de diyor. Ben içine kefene sarıyorlar de diyor. Ben tabuta bindim de diyor. Ve o cenazeden çıkarken kendini tabuta farz et. Bak artık geri dönmemek üzere evimden çıkıyorum de diyor. Ölümü tat diyor, bu şekilde böyle diyor. O da böyle yapıyor, uyguluyor bu şekilde. Ve elhamdülillah kalbindeki o katılık gidiyor muhteremler. Yani ölümü çok hatırlamak, ölümü çok hatırlamak gerekiyor ölümü. Hatırlarken de yani kişi kendini öldüğünü kabullenecek. Bu olacak bu. Ama yarın, ama biraz sonra, ama bir sene sonra her neyse mutlaka olacak. Madem ki olacak, sonuç belli, sonuç kesin. O halde insan bunu olduğunu şu anda kabullenecek. Olacak insan bunu. İşte bir kişi ölümü böyle kabullendi mi, kişi kendini ölü farz etti mi, elhamdülillah kalp yumuşar muhteremler. İnsandan aşırı dünya sevgisi gider insanlardan. Şimdi adı şerif gelelim inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir kişi cenazeye tabi olsa, evine gitti, taziyede bulundu, yardım etti. Sonra evden camiye getirildi. Cenaze namazını kıldı. Felehü kıyratun, ona bir kıyrat sevap veriliyor. Ne kadar kıyrat? Sonra gelecek inşallah. Ve men şehidi hatta tüdüfene felehü kıyratani. Bir kimse cenazeye evine gitti, aldılar camiye getirirler, namazını kıldı, ayrılmadı, mezara da gitti. Ta mevta defin oluncaya kadar bekledi, buna iki kıyrat sevap var. Kıyla ya Resulallah ve ma kıyratani. Sordu sahabeler, ya Resulallah nedir bu kıyrat, ne kadar sevap? Kale mislü cebelenil azimeyni, iki büyük dağ gibi. Bir adı şerifte Uhud gibi geliyor, bu adı şerifte ise geliyor. İki büyük dağ gibi sevaba bakın muhtemelenler. Yani bir kişi cenazeye tabi olsa, namazını kılsa, oradan ayrılmaya mecbur kılsa, işi müsait olmasa, yine bir kırat, yani bir dağ kadar sevap alıyor, dağ kadar sevap alıyor. Eğer müsaitse işi, mezara giderse, ama tabi böyle ibretle, tefekkürle, böyle saygıyla giderse, bu kişi elhamdülillah iki kıyrat, yani iki dağ gibi sevap alıyor. Mezara gidildiği zaman da muhteremler, tabut yere konmadan oturmamak gerekiyor. Önce önde gidenler tabutu yere koydular mı, ondan sonra oturulması gerekiyor. Yalnız tabi kimler anında definle meşhur olacaklarsa, yani yakınları kimler, kim onu indirirse, mezarı indirirse, kim tamına uğraşacaksa, onların dışında diğer cemaatin ayakta durmaması, oturması sünnettir. Mezara kimi indirmesi lazım ölen kişiyi? Tabi en yakınları olması daha iyi. Ama olabilir ya, yakınları Allah korusun namazsız, abdest kişilerse onların mezara girmemesi gerekiyor. Ölmüş oğludur, kardeşidir, şudur budur. Öyle zamanda koşuyorlar, atılıyorlar böyle de. Ama doğru değil muhtemelen. Mutlaka daha salih kişilerin indirmesi. Hatta şöyle buyuruyor alimler muhteremler. Dünyaya çocuk gelirken de, eğer saliha bir ebe eliyle dünyaya gelirse, bu çok makbul bir şey böylece. Bir ebe, eğer saliha ebe olursa, yani Allah'tan korkan, İslam'ı yaşayan, dinini bilen, bilinçli bir saliha ebe olur da, çocuk onun eli dünyaya gelirse, bu elhamdülillah iyi olması bir işarettir. Ölen kişi de yine böyle Allah'ın bir salih kulu eliyle mezara tabi teslim edilse. Zaten şöyle denir orada konurken de, Bismillahi ve ala milleti Resulillah denir. Bismillah, Allah'ın ismiyle koyuyoruz ve peygamberi olarak teslim ediyoruz. Yani sellemnake anlamına geliyor, teslim ettik anlamına geliyor. Tabi kadına gelince, kadının mutlaka mahremi olacak derler. Kadının mutlaka mahremi. Yani o kadının nikaha düşmeyen kim varsa, kocası mahrem olmuyor derler. Olmuyor. Hanefi'de olmuyor. Bir kadın öldüğü anda, Hanefi mezhebine göre, kocası o anda yabancı oluyor Hanefi'de. Oluyor. Kocası kadına el süremez ölümden sonra. Onu mezara indiremez. Şafii mezhebinde indirebilir. Ona da şey olmuyor. Tabi ayrı delilleri var. O girmeyeceğim o konuya. Bunun için kadını mahremi, tabi kocasının dışında babası, kardeşi, oğlu, yeğenleri, damadı, kayınpederi gibi böylece amca, dayı, süt baba, süt kardeş olabilir. Bunlar indirebilirler, indirebilirler. Bunlar yoksa ne olacak muhteremler? Ne olacak bunlar? Bakın elhamdülillah İslam'da ne yaşanacaksa bunların her biri asıl saatte yaşanmış. Orada mutlaka bir örnek var bizlere. Fıkıh delili var böylece. Peygamberimizin kızı vefat etti muhterem. Peygamberimizin kızı vefat etti. Hazreti Zeynep kızı peygamberimizin vefat etti. Tabi peygamberimiz onda rahatsızdı peygamberimizde. İnemedi peygamberimizin mezara. İnemedi peygamberimiz mezara. Peygamberimizin tabi kardeşi yok. Şimdi peygamberin kızının amcası yok. Abi yok, erkek, kardeş yok, dayı yok, bahrim yok. Peygamber şöyle buyurdu sahabelere. İçinizde bu akşam kim hiç günah işlemediyse o insin. Hazreti Ebu Talha, Medine'nin meşhur Talha'dır Ebu Talha kendisi. Ya Resulallah ene ben hiç günah işlemem bu gece. Be. Hiç uyumamış, Allah'a kulluk etmiş bence. Peygamberimize indi de böylece. Şimdi buna binaen demek ki ne gerekiyor? Bir kadın mezara indirilecek. Eğer kadının mahremi yoksa, mahremi yoksa, o zaman salih kişiler böylece. Yani Allah katında daha tekva, daha sağ kimler varsa onların indirmesi gerekiyor. Bir de kadın mezara indirilirken üzeri örtü çekilip erkeklerin buna bakmaması gerekiyor muhteremde. Bakmaması gerekiyor. Her ne kadar kefen ile örtülü bile olsa kadın bundan, yani Müslüman kadın bundan haya ediyor. Hazreti Fatıma validemiz öyle zaman şöyle bahsetti Hazreti Ali'ye. Fatıma validemiz. Biliyorsun Fatıma validemiz peygamberimizin en küçük kızı, peygamberimizin arkasından kalan tek evladı Fatıma validemiz. 6 ay yaşadı peygamberimizden sonra. 6 ay yaşadı ama ismi Fatıma-tü Zehra idi. Fatıma-tü Betül oldu peygamberimizden sonra. Öyle dediler sahabeler. Fatıma-tü Betül. Betül artık dünyadan kopmuş. Erkekliğe ihtiyacı kalmamış. Nefsi ölmüş. Ahiret kadını olmuş anlamına geliyor. İsmi Fatıma-tü Betül oldu. Fatıma validemizin. Hiç yüzü gülemedi bir daha. Hep oruçlu, bütün gece namazda, ibadette, gözleri yaşlıyor, yaşlı, hep öyleydi. Hiçbir şey görmezdi. Son günü hasta hale geldi, baktı, ev süpürülmüş, ev temizlenmiş. Hasan Hüseyin Efendimiz yıkanmış, üstleri çamaşırları yıkanmış, çorba falan pişirilmiş, evde bir değişiklik var. Hastalar şaşırdı, ya Fatıma, hayrola? Bugün ben seni bir değişik göreyim ya Fatıma. Bugün bak ev sürmüşsün, şunları yapmışsın. Kendi yıkarmış Fatıma halimiz. Ya Ali, hakkı helal bana dedi. Babam beni çağırdı bu akşam dedi. Babam beni çağırdı bu akşam. Ben başı babama kavuşayım inşallah. Onun için de size bunları yaptım. Ondan sonra oturup helallaştır önce. İşte ya Ali, sana tam zevcilik hakkım yapamadım ya Ali. Ne olur benden daha acı olma maçlarda. O da ona yalvardı, ya Fatıma, ey peygamber kızı, ben de sana güzel bakamadım. Yani güzel şeyi sana giydiremedim, güzel tatlışı sana giydiremedim ya Fatıma. Sen de babana beni şikayet etme öbür alemde. Helallaştılar, ağlaştılar. Fatıma alemimiz, ya Ali, işte Hasan Hüseyin'e sana emanet ediyorum diye onları. Ve sonra şöyle buyurdu, ya Ali, beni sen yıka dedi. Beni sen yıka dedi. Beni sen yıka. Benim bedenimi bir annem görmüş küçükken, bir de sen gördün benim bedenimi dedi. Kadın bile olsa benim bedenimi görmesinler, utanırım, haya ederim kadınlardan bile ben dedi. Beni sen yıka dedi. Ve beni dedi gece göm dedi. Beni gece göm, benim tabutum bile görmez erkekler buyurdu muhteremler. Hazretleri yıkadı onu. İşte Şafii mezhebi buna binaen, yani korası icabını yıkayabilir de Şafii mezhebi. Hanefi ne diyor peki bu konuda? Böyle açık delil varken, Hanefi'nin de delili şu muhteremler, Peygamberimiz bir hadis-i şerif şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Herkesin hasebi nesi önce kesilir, illa Ali ile Fatıma devam eder. Onların nikahı devam ediyor. Cennete beraber olacak, kesin çıkıyor onlar böylece. Onun için. Üçüncüsü, teşmitil atısı. Atıs, hapşırma, aksırma anlamına geliyor. Peygamber buyuruyor hadis-i şerif Aleyhisselam Hazretleri, اِنَّ اللّٰهَ يُبُّلِ عُتَاسَ وَيَكْرَهُ تَسَاُبَهُ Peygamber şöyle buyuruyor, Allah Teala aksırmayı, hapşırmayı sever, Allah Teala esnemeyi sevmez. Allah Teala esnemeyi Allah sevmez. Bunun için bir kişi esneyeceği zamanlar elinden gelirse, Peygamberimizin emri, esnememeye çalışsın. Eline değin, o zaman avucunu eline kapasın. Avucunla ağzını kapasın. Eğer sağ eline kapayacaksa, sağ elinin içiyle, avucuyla kapayacak. Eğer sağ eline meşgul bir şey var sağ elinde, sol elini kapayacaksa, sol elinin tersiyle kapasın Peygamberim ağzını. Neden acaba? Biliyorsunuz sağ el hep iyi şey kullanılır sağ el böyle. Sol el devamlı kötü şey kullanılır mesela. Tuvalete, taharete falan böylece kullanılır. Bunun için sol elin tersiyle kapasın Peygamberim. Hatta bir insan namazda bile esnecek olsa, bu esnemesini geri çeviremiyorsa, yine ağzını kapaması namazda gerekiyor kişinin, namazda bile. Aksırmaya gelince, aksırmak rahmani. Allah bunu seviyor, aksırmayı da. فَيْزَا اَتَسَ اَحَدُكُمْ Sizden biriniz aksırdığı zaman ve hamid Allah Teala aksıran kişi de aksırınca elhamdülillah demesi lazım. Aksıran kişi de bunu bilerek, sesli olarak, yanındaki duyacak şekilde elhamdülillah derse kâne hakkı alâ küllü müslimî yâhû en yüküllü yerhamdülillâh Allah. Onu kim daha duymuyor yanındakiler? Onların buna cevaben şu demesi gerekiyor. Yerhamdülillâh derdime gerekiyor. Demek ki aksırmak rahmanidir. Allah aksırmayı seviyor. Allah aksırmayı seviyor. Aksıran kişinin de aksırdığı zaman elhamdülillah demesi gerekiyor. Sesli. Yanında kim var duymuşlarsa onlar buna cevaben yerhamükallah derler. Unutmayın inşallah. Bunun demesi gerekiyor. Yerhamükallah. Eğer aksıran kişi elhamdülillah demezse, o zaman gerekmiyor, elhamdülillah gerekmiyor. Aksıran kişi derse elhamdülillah, o zaman elhamdülillah gerekiyor. Hatta ona bu cevabı vermek sünnet veya da vacip hükmünde, ulema görüşüne göre. Yalnız şu da var, üçe kadar bu. Peygamber şöyle buyuruyor bu konuda, bir kişi aksırdığı zaman eğer üçten fazla aksırırsa o Rahman'ı değil. Rahman'ı değildir o. Hatta şey adı şerif tabi onu okuyayım inşallah. Şemit ehâke selâsen Peygamber diyor. Bir kardeşin, Müslüman kardeşin aksırıyor, elhamdülillah diyor. Aksırıyor, elhamdülillah. Elhamdülillah. Peygamber buyuruyor, üç kere ona cevap ver. Yaram ki Allah diye. Fe'in zade fehü zükkâme. Eğer üçten fazla dört defa aksırırsa o Rahman'ı değil, o zükkâm. Nedir zükkâm? Soğuk alın gelen hastalık, beyin hastalığı. Nezle gibi, şu bu gibi böyle. Üçü geçmez muhtemelen bak, üçü geçmez böylece. Budur Rahman'ı be. Dikkat edin, ben çok dikkat ettim buna böylece. Çok dikkat ettim buna ettim böylece. Eli taylıydı, tabi geliyor. Bakıyorum bir, İki, üç. İşte kestiriyor böylece. İşte kestiriyor böylece. Peki, neden burada Allah'a hamd etmek gerekiyor burada? Şimdi bu hapşırma, aksırmada ne oluyor? Solunum yolu temizliği yapıyor bakınız. Manevi temizleme yapıyor böylece. Bir kişinin solunum yolunda, tabii önce burundaki bazı şeyler var, yeni çıkıntılar var. Bundan tutuyorlar bazı mikropları, zararlı tozları. Buradan kaçıyor, yutağa gidiyor, gırtlağa gidiyor, kaçıyorlar. Eğer solunum yolunda kaçan bu tozlar, mikroplar, pislikler insanın zarar verecek duruma gelince dış atılması gerekiyor. Ama insan bunu farkına bilmiyor insan bunu. İşte bakın, buna refleks deniyor tıpta. İlahi bir uyarma oluyor. İnsanın burun mukoza içinde bir uyarı oluyor böyle bir. Bir kaşınma böyle oluyor. Böyle. Önce, aksırmadan önce böylece. Burun içinde mukoza da ilahi uyarı, yani bir sinyal diyelim bugünkü tabirle. Burun şeyin iç mukoza da bir uyarı sinyal oluyor böylece. Kişi onda aksıyor, anlıyor aksıracağını vereceğim. İşaret veriliyor böylece. O gelince insan aksırıyor. Ne oluyor aksırmada? Hava çıkıyor ama hava tazyikli çıkıyor hava böyle. Çıkıyor ve hava gürültülü hava çıkıyor muhtemelen. Tazyik olduğu için böylece. Çünkü dar yoldan hava tabii geliyor. Zaten hava yavaş gelip atamıyor onu. Böyle kuvvetli, kompresör gibi hava lazım ki atabilsin tozları. Bunun için kuvvetli hava geliyor, tazyikli hava geliyor. Tabii gürültü hava geliyor, onu atıyor. Bunun için burada ne gerekiyor? Elhamdülillah. Bak şükür gerekiyor burada muhtemelen. Tıp bunu daha yeni buluyor böylece bak. Tıp daha bunu yeni buluyor bu şekilde böylece. Ne oldu bilinmiyor da böyle. Hatta o anda kalp duruyor. Aksırma anda kalp bir an duruyor anda böylece. Kalp duruyor anda. Beyinde temizlik de oluyor orada. Bunun için Allah şükür gerekiyor. En çok üç sefer ama. Rahmanı olanı. Üçü geçti mi o zaman hastalıktan da böyle. Şimdi nezle şundan bundandır. O neden ileri geliyor? İnsan bir soğuk algın oluyor mesela, nezle grip oluyor. Burundaki mukoza şişiyor. İfradatı atamıyor. Onun için diyorum da işte aksırıyor insan, sürekli aksırıyor insan böylece. Diyelim bir kısa geçeyim inşallah. Ve İbrahim'in muksimi. Dördüncüsü, bir yemin etme bizimle ilgili olarak. Mesela günümüzde daha çok olan kişinin arabası var. Birine vermiş, birine vermiş de işte zarar yapmışlar, vurmuşlar, şu yapmışlar, getirip bırakmışlar. Benzin doldurmamışlar ya da. Bu işte yemin ediyor. Kimse abi vermiş, yemin ediyor. Şimdi gidiyor biri, arkadaş ne olur şu arabanı verir misin? Yemin etti vermeyeceğim. Ya ille ver. İşte Peygamber buyuruyor muhteremler, bir Müslüman kardeşin bir yemin etmişse, yeminde durmasına yardımcı ol. Onu zorlama. Bacak para istiyorsun, aldatılmış zavallı, ona buna para alamıyor. Yemin etti para vermeyeceğim diye. Gidiyorsun ille bana şu kadar para ver. Yemin ettim diye yine para ver diyor bu şekilde. Ve nasıl mazlumi, mazluma yardım etmek, mazluma yardım etmek der. Bir kişi işte hakarete uğruyor, dövülüyor, sövülüyor, şu oluyor, bu oluyor. Tabi bu kişi olabilir, şahıs olabilir, bir millet olabilir. Buna yardım etmek. Bu da üç türlü oluyor bu yardımda. Kişinin eline gelirse tabi güçle, kuvvetle yardım etmek. Gelmezse para ile yardım etmek. Bu da olmasa söz ile yardım etmek, bu da olmasa en sonunda hiç olmazsa dua etmek gerekiyor muhteremdir. Dua etmek gerekiyor böylece. Demek ki bir mazluma mutlaka yardım gerekiyor. Ve icabeti da'i. Altıncısı, biri bizi davet ediyor evine. Gerek evlenme cemiyetinde, gerek başka bir şeyde evine davet ediyor. Bu davete icabete sünnet oluyor. Ne zaman? Eğer bu davete bir haram, günah işlenmeyecek ise, eğer ki bu davette gerek nişan, söz, sünnet, evlilik cemiyeti olsun, ister iftar, Ramazan iftar sofrası olsun, ister başka bir şey olsun. Mesela gün yapıyor, şu bu yapıyor, mesela davet ediyorlar. Ediyorlar, erkek kadın olsun tabii. Eğer bu davette bir haram günah olmayacaksa oraya gitmek sünnet oluyor derler. Ama günah varsa orada gitmemeye gerekiyor. Mesela sazı cazı düğün yapıyor, davet ediyor. Kadına çırışıplak, erken yarısı alkolik, efendim işte kardeşim davete gitmesen gücenir. Yok muhteremler. Yeter ki Allah gücenmesin diye şahane efendim. Gücenmesin. Yedincisi de ve ifşa-i selami çok bol bol selam vermek. Çok bol bol selam vermek. Bir ülkede, bir çevrede ne kadar çok selam verilirse o kadar inşallah Teala oraya bereket de gelir. İlahi rahmet oraya gelir. İşte oradan bela kalkar muhteremden. Çok selam vermek. Peki nedir selam? Önce selam Rabbimizin ismidir. Esselam. Esma-i Hüsna'dan Allah'ın bir ismi yerleşanı. Anlam olarak da selamet. Dünya ahiret selameti. Hem dünya hem ahireti kapsayan bir selamet böyle şey. Yani dünyada her türlü afattan koruma, düşmandan, hırsızdan, büyüden, sihirden, cinden, şeytandan, kötü insanlardan, hastalıktan korunma, ahirette de her türlü azaptan koruma anlamına geliyor. Nasıl selam verilecek? Esselamu aleyküm. Bu şekilde bir. Esselamu mü te-ü yanı böyle. Sonu ne gelmiyor. Yani temin yok. Tek ötüre. Esselamu aleyküm. Ya da selamün aleyküm. İkisi olabiliyor mu? İkisi Kur'an'da var. Demek ki ya selamün sin ile, se ile başlıyor. Sonuna ne geliyor? Selamün aleyküm ya da esselamü aleyküm diye selam verilir. Alan kişi ne yapacak? O da mutlaka vav ile, ve ile ve aleykümü selam diye alması gerekiyor. Esselamu aleyküm, aleyküm selam, selam senin olsun, senin olsun anlamına geliyor. Ve aleyküm selam, Allah'ın selamı bize olsun, size de olsun anlamına ve olunca. Gelince ve aleyküm selam demek gerekiyor. Bir gün Cebrail aleyhisselam geldi Peygamber Mekke mükerremedeyken Hatice validemiz de oradaymış. Dedi ki Cebrail aleyhisselam, ya Resulallah, Hatice'yi söyle, aslında dal ile değil ile Hatice, tedil. Dedi ki ya Resulallah, Hatice'ye söyle, Allah ona selam etti buyurdu bak. Hatice validemiz muhtemelen öyle bir kadın böyle, zor günlerin kadını. Peygamber döndü, ya Hatice, bak Cebrail burada, tabi görmüş Cebrail. Bak Cebrail burada, Allah sana selam göndermiş. Hatice anamız tabi kendine geçti muhtemelen böyle, kendine geçti böyle işte. Nasıl aldı selamı? Bak nasıl aldı selamı? Allahü selam, eminü selam dedi bakınız. Ve aleyküm selam demedi. Yani Allah selam olsun demedi. Allah'tan selam Allah-u Teala'dan. Değil mi muhtemelen? Öyle aldı selamını. Allahü selam, Allah'tan selam kendisi Allah'ın. Ve minhü selam, bütün selamlar Allah'tan gelip kullarına gelir. Böylece. Yine bir gün Medine-i Münevvere'de Cebrail Aleyhisselam Peygamber'in yanına geldi. Peygamber'le sohbet ediyor Cebrail Aleyhisselam. Hazreti Ayşe Valim o da orada. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Resulallah, ya Muhammed, Ayşe'ye benden selam söyle dedi. O kendine söyledi ben işte. Ya Resulallah, Ayşe'ye benden selam söyle. Peygamber döndü, ya Ayşe, burada Cebrail var, ona sohbet ediyorum, sana selam söylüyor. O da şöyle aldı, aleyhisselam ve ala Cibril'e selam. Aleyhisselam, tam o selam bize olsun ve ala Cibril'e selam, Cebrail'e selam olsun aldı. Şimdi selam getirildiği zaman, kısa okuna gireyim inşallah, selam getirilir zamanlar, şimdi mesela biri tembih ediyor, işte filana görür müsün, görüşüyorum, ona da benden selam söyle. Peki olur diye kabul etti mi, bu selamı götürmesi ona vacip olur, emanet edin işte bak. Çok dikkat bu böyle şey. Eğer bir insan o kişiye bu selamı ulaştıramayacaksa ya da çok zahmetliyse üstüne almayabilir. İşte filan benden selam söyle. Ben onu her zaman göremiyorum da üzerine almayayım. Peki, bir şey yok onda bence. Ama filan selam söyle benden dedi mi, o da peki kabul etti mi, üzerine borç. Vacip, borçlanır şimdi bu. Ne yapacak? O kişiyi mutlaka bulacak, ona selam söyleyecek. Sana filandan selam getirdim, sana filan selam söyledi. Nasıl alacak o selamını? Aleyna, eğer tek kişi erkekse ve aleyhisselam. Tabi burada zamirler var da, yani ona, bize, kadın, erkek, tekil, çoğul değişiyor. Bunu tabi herkes bilemez tabi. Şöyle diyebilir, aleyna ve aleyküm selam da diyebilir bu şekilde böylece. Eğer insan zamirleri bilen, zamire göre. Mesela kadın göndermiş, aleyna ve aleyhisselam. Kadınlar çoğulsa, aleyna ve aleyhinne selam. Bu gibi şeyleri vardır. Ama tahakkü tabi zamiri bilemez, ne yapar? Aleyna, tam o selam bize olsun ve aleyküm selam size de der. Onu da kasteder niyetinde, selam gönderir, ona verir böylece. Bir kişiye mektup geldi, mektupta selam var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diye başlar selam kendine. Bu kişi ne yapacak? Mektubu okuyunca, ona hemen cevap veremeyecekse, bu selamı alacak, alması gerekiyor. Hemen cevap verirse, ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu diye selamı alır, o kişi cevabını verir bunda. Yani mutlaka selamın alınması farz muhtemelen, farz böylece. Nasıl farz oluyor? Eğer bir kişi ise ona farz ayın oluyor. Çoğulsa farz-ı kifayi oluyor. Mesela bir grubuz, bir kişi geldi. Geldi, selam verdi, hepimize selam verdi. İçimizden biri selamı aldı mı, yeterli olabiliyor. Farz-ı kifaye, yani kâfi olabiliyor bu şekilde. Ama herkes alsın, herkes sahabını alıyor, alıyor böylece. Bir gruba selam verildiği zaman, İşlerinden kimisi selamı almazsa, hepsi günahkar oluyorlar muhteremler. Günahkar oluyorlar. Bunun için inşallah Teala, Allah'ın izniyle selamı çok çok yayalım. Yine inşallah, bir konu anlatayım bu selamla ilgili inşallah. Öyle bırakayım sohbeti inşallah. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinde duramamış, uyuyamamış açlıktan, açlıktan Peygamberimiz. Peygamber Allah'ın Resulü 3 gün aç kalmış, 3 aç kalmış Peygamberimiz. O gece Peygamber eve gidiyor, fakat uyku tutmuyor Peygamberimizi. Acıkmış Peygamberimiz. Avunayım diye dışarı çıkıyor. Tabi o dönemde Medine karanlık, gece hayatı yok tabi Medine. Peygamberimiz o Allah'ın Resulü bak. Hatemül Enbiya muhteremler. Hatemül Enbiya. Gece karanlığa gidiyor. Oturuyor bir yere. Oturuyor bir yere. Şimdi tabii her kıssadan bir his almamız gerekiyor ya. Bir de şunu yapalım inşallah. Oturduğumuz zaman soframıza bunları hatırlayalım. Hatırlayalım ben işte. Allah'ın en sevgili kulu Habibi Muhammed Aleyhisselam Hazretleri bakınız, böyle çok zamanlar aç kaldı, aç kaldı Peygamberce. Kuru ekmeği bile bulamadı böylece. Hatırlayın bunları inşallah, oturun sofraya. Bu Allah'ın Resulü Peygamberimiz gece karanlığında yere toprağa oturdu. Oturdu böylece. Biraz sonra bir karartı bir kişi geliyor. Hazreti Ebubekir'miş. O da aynı dertten, o da aç kalmış. O da çıkıyor dışarıya. Peygamberin nurunu görüyor, oraya gidiyor. Arkadan Hazreti Ömer çıkıyor, o da aynı dertten, açlıktan üç bir araya geldiler. Peygamber şöyle buyurdu, ya Ebu Bekir, ya Ömer, Ensardan, Medine'nin yerlisinden filan evine gidelim, onun yerinde herhalde bir şey bulunur, orada bir sahabe gidelim, orada bir şey yeriz. Gece yarısından sonra. Geldiler, baktılar, Işık yanıyor, yatmamışlar daha. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri selam verdi onlara dışarıdan. Yani kapı tutmak yapma, Peygamber selam verdi. Esselamu aleyküm ya ehler beyt. Ey halkı, Allah'ın selamı size olsun diye. Peygamber selam verdi. Şimdi İslam'da usul vardır, bir defa selam verilir. Ya kapı vurulur, ya zile basılır, biraz beklenir. Belki tuvalette, belki namazda, belki kadın açık saçık örtünecek, beklenir. Biraz daha tekrar yine aynı iş, üç seferi işlem yapılır. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biraz durdu, yine Peygamber baktı, hiçbir çıtmıt yok. Peygamber tekrar selam verdi. Esselamu aleyküm ya ehler beyt, ey ev halkı. Allah'ın selamı size olsun. Yine cevap yok, çıt yok böylece. Peygamber biraz daha bekledi. Peygamber son üçüncü sefer tekrar böyle selam, Peygamber selam verdi. Biraz bekledi. Çıt olmayan Peygamber dedi ki, dönelim ya Bekir'e Ömer. Tam döndüler. Ev sahibisi kadın. Erkek yokmuş evde. Kadın dış kapıyı arkadan duruyormuş. Kadın birden kapıyı açtı. Ya Resulallah. Allah aşkına dönme ya Resulallah. Evdeyiz. Ne olur dönme. Gelin buyurun. Peygamber döndü. Peki ya hatun, ya hanım. Madem evdeydin de. Ben sana bak üç sefer selam verdim. Niye cevap vermedin? Ya Resulallah. Sen ilk selam verdin. Allah'ın selamı, rahmeti üzerine olsun derken o anda evimize bir feyiz geldi ki evimize bir nur geldi, kokular geldi, öyle maneviyat doldu evimiz böylece. Ben açmadım kapıyı, sen tekrar bana bize selam verirsin de o hali tekrar yaşayayım diye. Sen biraz durunca o hava dağıldı gitti böylece. Gene eski halimize geldik. Sen tekrar selam verince o hal tekrar yaşadık, o hal yaşadık böylece. Evimize bir nur, bir feyiz, maviyat, taz, zevk geldi böylece. Yandık ya Resulallah. Açmadım kapıyı, tekrar yine selam verirsin diye, o ümitle. Üçüncü defa tekrar selam verdim, yine o hal yaşadık, yine açmadım ya Resulallah. Tekrar selam verirsin diye, tam kapıdayım. Bahattin Kadir gidiyorsun, sen vermeyeceksin, onun için böyle oldu ya Resulallah. Şimdi aziz cemaatimiz, tabi kısa geçeceğim kısayı da, şunun için bunu söylüyorum. Elimizden geldiği kadar yolda, her yerde selamı çok verelim bence. Neden verelim bakınız? Bilemeyiz değil mi ya? Karşıki Hızır Aleyhisselam olabilir bakınız. Bilemeyiz. Karşıki Allah'ın bir kul olabilir. Hiç tahmin etmeyiz ama bence. Öyle biz ona basit görürüz, bilemeyiz. Allah'ın bir veli kulu olabilir karşı kişi. Allah dostu olabilir. Biz ona selam verelim. Esselamu aleyküm. Hatta ve rahmetle ilerlemesi daha da iyi ama etmeme daha bunu. Karşı bilmez belki de. Şimdi biz selam verince ne olacak? Karşıki muhatabımız da her kim ise ister zamanın kutbu olsun, ister Hızır Aleyhisselam olsun, Allah dostu olsun. O da bizim selamımızı almaya mecbur bakın. Allah emri bu. Ne diyecek bizlere? Ve aleyküm selam diyecek bize bakınız. Yani Allah'ın selamı sana da olsun, size de olsun diyecek bizlere. Bunun için biz ne yapıyoruz? Aman efendim işte bana dua et, bana dua et. Hiç gerek yok, boş. Selam verelim, ona gidelim selam verelim. O bize alayım selamımızı. İşlemiyor dua bu muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.